Magiczny wieczór podczas 62. urodzin Trójki. To było raptem kilka dni temu. Na scenie Lech Janerka. A jeżeli chodzi o Trójkę, no to co? Jak Feniks z popiołów. I ja trochę też tak. Na retransmisję trójkowego koncertu Lecha Janerki oraz wywiad z artystą zapraszamy dziś między 22 a północą. Współorganizatorem koncertu było Narodowe Centrum Kultury. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach już godzina czwarta, dziś piątek, 5 kwietnia, to 96 dzień 2024 roku. Do końca pozostało 270 dni, słońce wzejdzie o 6, a zajdzie o 19.16. Imieniny dzisiaj obchodzą Irena, Jeremiasz i Wincenty. Serdeczne życzenia dla dzisiejszych solenizantów, w tym dla realizującej dzisiejszą audycję Coś mi świta Ireny Dan. Ukłony i uściski dla wszystkich świętujących w ten piątek. Rafał Wodzu, Woziński, dzień dobry, kłaniam się. Zapraszam. Coś mi świta. Love's like a superstar. Yeah. Wolof, coś mi świta w Trójce. Poranek deszczowy w Warszawie. W drodze do Państwa musiałem omijać dzisiaj kałuże. Teraz w stolicy 11 stopni i aktualnie na szczęście nie pada. Od rana najgorszą pogodę będziemy mieli dziś na wschodzie kraju, gdzie pojawią się chmury, no i opady deszczu. Okresami będą intensywne, ale stopniowo zanikające. W innych regionach ryzyko opadów jest znacznie niższe i regularnie powinno towarzyszyć nam dziś słońce. W ciągu dnia wszędzie pogoda w kratkę z rozpogodzeniami, chmurami i słabym, przelotnym oraz punktowym deszczem. Dopiero wieczorem, gdy na Pomorze Zachodnie i Ziemi Lubuską wtargnie następny aktywniejszy front, opady staną się mocniejsze, a gdzie nie gdzie niewykluczone są nawet pierwsze wiosenne burze. W piątek maksymalnie na termometrach od 13 stopni na wschodzie, Wybrzeżu i Suwalszczyźnie, 16-17 stopni w centrum, do 18 i nawet 20 stopni na południu i krańcach zachodnich. Może ta pogoda to nie raj, ale jednak wiosna, drodzy Państwo. Laocze już teraz w Trójce, 9 minut po czwartej. Zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Pobierz tlen, pompuj krew. Kochasz kogoś, w podróż weź. Żyj i czuj i swąd, i bez. Po co okres? Słyszę, może to zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Niech żyje. Delikatny to twór, ten wór. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Indeks Zysz, New Sensation w audycji Coś mi świta w programie trzecim Polskiego Radia. Nowa sensacja nad Bałtykiem. Jedno z najpopularniejszych miejsc nad Morskim Morzem wprowadza opłaty. Bałtyk co roku przyciąga do siebie mnóstwo odwiedzających, szczególnie Trójmiasto, ale również inne miasta, takie jak chociażby Mielno, jak na przykład Kołobrzeg, jak Koszalin. Tutaj też oczywiście często wybieramy się nad morze. Tłumnie z całej Polski, no ale będę mówił teraz o Sopocie. Tutaj konkretnie będą opłaty przy molo. Wiemy już, że od 12 kwietnia będą takie opłaty pobierane właśnie przy wejściu na molo. Wprowadzone zostaną opłaty na molo w Sopocie i ku zdziwieniu wielu płatności za wejście będą pobierane od turystów w określonych datach i godzinach. Tak więc nie codziennie, tylko w okresie wakacyjnym opłata będzie całodobowa. Za wstęp na molo w Sopocie zapłacimy 10 10 zł od osoby dorosłej i 5 zł za dziecko lub osobę z ważną legitymacją uczniowską. Co ciekawe, będzie można również skorzystać z wejściówek rodzinnych. Tak więc przygotujmy się na to, żeby troszeczkę zwiększyć swój budżet, przebywając nad polskim morzem w wakacje. Chyba było to nieuniknione. Hot Chip i Ready to For the Floor już teraz w Trójce. Bela Koteluk i Harmonia w programie Trzecim Polskiego Radia. Coś mi świta, 25 minut po godzinie czwartej. W czasopismach naukowych pojawiły się informacje, że nasza planeta kręci się coraz wolniej. Zmiany są niby niewielkie, ale mogą mieć wpływ na nasze codzienne życie, a przede wszystkim na sposób, w jakim mierzymy czas. Topniejący lód polarny opóźnia sekundę przestępną o 3 lata, przesuwając ją z 2026 na 2029 rok. I tak, drodzy Państwo, w ciągu ostatniego stulecia dzień wydłużył się o 2 milisekundy. Ziarnko do ziarnka i zmierzy się miarka. W skali setek lat ta zmiana skumuluje się do znaczącej różnicy. Zmiana prędkości rotacji Ziemi może mieć kilka konsekwencji. Jedną z nich jest chociażby wydłużenie dnia. To byłoby całkiem przystępne. Oznacza to, że w przyszłości doba może trwać o kilka sekund dłużej niż obecnie. Aby synchronizować czas atomowy z czasem słonecznym, naukowcy od czasu do czasu dodają do czasu atomowego dodatkową sekundę. Ostatnia taka sekunda została dodana w 2016 roku. Ale uspokajam, drodzy Państwo, dla przeciętnego człowieka zmiana prędkości rotacji Ziemi nie będzie odczuwalna. Jednakże może mieć pewne konsekwencje dla GPS czy sieci energetycznych. Ale szczęśliwi czasu nie liczą, tylko słuchają Coś mi świta w Trójce. Już teraz legenda czarnej muzyki De La Soul i Me, Myself and I. Mirror, mirror on the wall. Tell me, mirror, what is wrong? Can it be my daylight clothes or is it just my daylight song? What I do ain't make believe. People say I sit and try. But when it comes to being daylight, it's just me, myself and I. Just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. And from me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. Glory, glory, hallelujah. Glory for plug one and two. But that glory's been denied by cassettes and gooky eyes. My person by stating I'm darkly packed. I know this, so I point at Q-tip and he states black is black. Mirror, mirror on the wall, shovel chestnuts in my path. Just keep all nuts with the nuts so I don't get an aftermath. But if I do, I'll calmly punch them in the fourth day of July. Cause they try to mess with third degree. That's me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. James Jay-Z, Jane's Addiction w Trójce na 25 minut przed godziną piątą. W ubiegłym roku mieliśmy do czynienia z największym w historii Hollywood strajkiem aktorów i pracowników branży filmowej, którzy protestowali przeciwko skanowaniu aktorów przez sztuczną inteligencję i wykorzystywania tak zwanych deepfake'ów w rolach drugoplanowych. Teraz ich drogą sprzeciwu wobec wykorzystania sztucznej inteligencji idą przedstawiciele branży muzycznej. Tego można było się spodziewać. Ponad 200 artystów branży muzycznej podpisało list otwarty do twórców sztucznej inteligencji, do firm technologicznych, platform i cyfrowych serwisów muzycznych, do zaprzestania wykorzystywania sztucznej inteligencji, do naruszania i dewaluowania praw artystów. Artyści napisali w liście, że muszą chronić się przed drapieżnym wykorzystaniem sztucznej inteligencji do kradzieży głosów i podobizm profesjonalnych artystów, naruszenia praw twórców i niszczenia ekosystemu muzycznego. Tak artyści piszą w liście. Sygnatariusze wzywają wszystkie cyfrowe platformy muzyczne i usługi oparte na muzyce do zobowiązania się, że nie będą opracowywać ani wdrażać technologii generowania muzyki, treści lub narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, które podważają lub zastępują ludzki kunszt autorów piosenek i artystów lub odmawiają im uczciwego wynagrodzenia za ich pracę. Artyści nie przeczą, że sztuczna inteligencja może wesprzeć ludzką kreatywność, lecz niektóre platformy i twórcy sztucznej inteligencji wykorzystują tę technologię do sabotowania kreatywności i osłabiania artystów, autorów piosenek, muzyków i właścicieli praw. No, chyba każdy z Państwa uzna ten list za stosowny, za słuszny, bo czym jest sztuczna inteligencja wobec prawdziwej ludzkiej aktywności artystycznej? So we built a mountain by digging out a mighty hole and thought our butts we carried every rock and stone. But now the hole is deeper than anybody ever planned and we're blocking out the sun. I'm hanging on. So sad. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dumplings i betonowy las, a w tym lesie dużo świateł. Tak, mowa tu o neonach. Neony wracają na ulice dużych miast. I możemy się z tego cieszyć, bo wciąż potrafią zachwycać. Kto był w Muzeum Neonów, ten doskonale o tym wie, jak pięknie potrafią wyglądać. W pierwszej połowie lat 70. XX wieku nocą w Poznaniu było jasno jak w dzień. Tak pisała o poznańskich neonach Danuta Bartkowiak. Na ulicach wieczorami dało się czytać gazety. Przed II wojną światową na łamach Kuriera Warszawskiego narzekano, że świetne reklamy tworzą wizualny chaos, są zbyt krzykliwe i psują wzrok. Niby jest to zanieczyszczenie światłem, ale jakie piękne. I tak też w Łodzi odnowiono kultowy dla mieszkańców animowany neon przedstawiający kieliszki z bąbelkami i napis Kaskada. Został on zdemontowany jeszcze w 2023 roku z powodu korozji, no ale już został zrewitalizowany i niebawem powróci na swoje miejsce. Miasto przywraca także inne neony i tą drogą podążają inne polskie metropolie. To chyba bardzo cieszy, bo ostatnimi czasy wracamy do różnych rzeczy, teraz do neonów, wcześniej do płyt winylowych i myślę, że są to bardzo miłe powroty. Steady as she goes i The Raconteurs już teraz w Trójce. Girl. find somebody to lead on? Won't you find me somebody who cares? One more night in the garden of evening wouldn't hurt. Blew the roof off a burned out basement. The alarm bell's beginning to ring. Won't you buy me another illusion? Or the pill, 'cause I'm on fire. Dobrowy duet, Smolnik i Kev Fox, Promises, trójcie na 8 minut przed godziną piątą. Media motoryzacyjne donoszą, że pierwszy samochód w historii bez kierowcy przeszedł tak zwany test Łosia. Test Łosia polega na pokonaniu niewielkiego odcinka, czterech zakrętów z jak najwyższą prędkością. Dokonał tego chiński samochód jednego z szanghajskich gigantów motoryzacji. Test Łosia został wymyślony w latach 70. w światowej stolicy bezpieczeństwa samochodowego, czyli w Szwecji. Była to regularna odpowiedź na problem łosi wychodzących na jezdnię z krzaków, czy też z pomiędzy drzew w ostatniej chwili. Stąd też ta nazwa, która oryginalnie brzmi Oligast. W teście bierze udział na szczęście łoś z kartonu, a nie prawdziwe zwierzę. W tym teście podobno nawet sam łoś był zaskoczony. Auto poradziło sobie świetnie. Na razie jednak nie wejdzie do oficjalnej produkcji. Wiadomo o nim tyle, że ma posiadać sporo nowoczesnej technologii, jak chociażby przedstawione w teście cztery koła skrętne, które będą pozwalały na obrócenie się o 45 stopni bez ruszania z miejsca. Cuda, normalnie, drodzy Państwo. Elektryczny pojazd ma być również wyposażony w baterie, które mają mu pozwolić na przejechanie 1000 kilometrów bez ładowania. Gramy dalej. Republika już teraz w trójce.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dochodzi piąta, teraz też będzie dużo piątek, bo dzisiaj właśnie piątek, 5 kwietnia, 96 dzień.